Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 31 stycznia, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. IPN informuje, że teczka TW Bolka potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB. Instytut opiera się na opinii grafologów. Policjanci rozbili grupę przestępczą, która wyłudzała VAT. Skarb państwa stracił miliony złotych. Za oceanem oczekiwana nominacja do Sądu Najwyższego. Lech Wałęsa może złożyć wnioski i zastrzeżenia do opinii biegłych w sprawie teczki TW Bolek, zapowiada szef pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiona godzinę temu przez Instytut Ekspertyza teczki potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB. Opinię przygotowali grafolodzy z Instytutu imienia Zena w Krakowie. Według nich znalezione rok temu w domu generała Kiszczaka zobowiązanie do współpracy z SB i donosy TW Bolka pisał Lech Wałęsa. Przed siedzibą IPN-u jest Karol Darmoros. Słuchałeś wypowiedzi władz IPN-u i biegłych. Jaki materiał porównawczy przedstawiono w tej sprawie? Biegli z Instytutu Zena zbadali 158 dokumentów pochodzących z teczek TW Bolka i 142 dokumenty z wieloletniej działalności publicznej Lecha Wałęsy od 1963 roku do 2016 roku. Z teczki TW Bolka badano odręcznie podpisane zobowiązanie do współpracy z SB, donosy agenta i pokwitowanie odbioru pieniędzy. Ekspertyza nie pozostawia żadnych wątpliwości, mówił szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski. Odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa informacji zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. O wnioskach biegłych z analizy grafologicznej mówiła szefowa Instytutu Zena Maria Kała. Pismo było naturalne, nie stwierdzili biegli żadnych zaburzeń motorycznych mogących świadczyć o próbie imitacji pisma innej osoby. Lech Wałęsa konsekwentnie zaprzecza, by w latach 1970-76 współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Były prezydent jest dziś za granicą. Przedwczoraj mówił właśnie kolejny raz, że dokumenty znalezione w domu Kiszczaka są sfałszowane. Nie wierzę, aby bez przymusu grafolog potwierdził to, co jest oczywiste nieprawdą. Oni nawet nie wiedzą, jak powstały materiały. Materiały powstały, bo Kiszczak nie wierzył w protokoły, nie wierzył w zeznania. Kiszczak wierzył w to, co się przekonał sam z podsłuchów. No ale żeby podsłuch można było zrozumieć, to musi być napisany. A żeby napisać, to trzeba napisać bardzo podobnie jak donos. Kto mówi nazwisko i o czym mówi. I wtedy ten, co czyta, to wie, o co chodzi. W większości to są materiały tak powstałe. Lech Wałęsa jest dziś w Kolumbii na spotkaniu z noblistami. I kolejne informacje w serwisie Trójki. W ubiegłym roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 2,8%. Wynika z wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomiści spodziewali się wzrostu PKB o 2,7%. W 2015 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 3,9%. Handlowali śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową, fałszując przy tym dokumenty. Oszukali Skarb Państwa na 7,5 miliona złotych. Cztery osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Funkcjonariusze CBŚP podejrzewają, że zorganizowana grupa przestępcza oszukała Skarb Państwa na 7,5 miliona złotych, ale na podstawie fałszywych faktur zalegalizowała kolejne 16 milionów złotych. Grupa dokonała operacji na podatku VAT od produktów roślinnych. Policjanci zatrzymali cztery osoby z województw dolnośląskiego i śląskiego. Wspólnie z funkcjonariuszami organów skarbowych zabezpieczono dokumentację operacji finansowych, które mają świadczyć o uczestniczeniu spółek w procederze tzw. karuzeli podatkowej, czyli fikcyjnego handlu, którego głównym celem jest wyłudzenie podatku VAT. Sprawę prowadzi prokuratura okręgowa w Suwałkach, która postawiła czterem zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw finansowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A śledczynie wykluczają kolejnych zatrzymań. Prezydent USA ogłosi dziś nominację do Sądu Najwyższego. To jedna z najważniejszych instytucji w amerykańskim systemie władzy. Sąd jest nie tylko najwyższym organem odwoławczym, ale również interpretuje Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Miejsce w 9-osobowym Sądzie Najwyższym zwolniło się w lutym ubiegłego roku po śmierci konserwatywnego sędziego Antonina Scalii. Prezydent Barack Obama nominował na to stanowisko sędziego Merricka Garralda. Mający większość w Senacie Republikanie zablokowali jednak tę kandydaturę, nie dopuszczając do głosowania nominacji. Prawo do zgłoszenia kolejnego kandydata przeszło więc na Donalda Trumpa. Obecny prezydent poinformował, że podjął już decyzję w tej sprawie, choć nie ujawnił żadnego nazwiska.

naukowo zajmuje się grami i graczami. Bada osobowość gracza, bada jak gry wpływają na zręczność człowieka, na świadomość, na samopoznanie. No i co się okazuje? I nagle ona sama, tak bardzo zaawansowana technologicznie, ma wypadek, wstrząsienie mózgu, rok leży w szpitalu, żadne środki przeciwbólowe nie działają. No i w tym najgorszym stanie, kiedy miała już naprawdę myśli samobójcze, lęki, depresje, wszystko się nałożyło, pomyślała sobie, a może by tak wykorzystać te gry właśnie w chorobie do odzyskania zdrowia. Cud. No, udało się. Jej się udało. Ale okazało się później, że metoda, którą stworzyła, to połączenie teorii gier, praktyki graczy i nauki, no, sprawdzała się w każdym przypadku. Jeśli ktoś chciał uzyskać lepsze życie, jeśli ktoś chciał osiągnąć sukces i jeśli ktoś chciał pozbyć się problemów, co zostało udowodnione w badaniach Amerykańskiego Instytutu Zdrowia, bo badania kliniczne po prostu przez wiele lat pełną parą szły, no i nadal są prowadzone. A metoda nazywa się Super Butter. Karolina Cikowska, psycholog z Nowego Jorku, od kilku lat w Polsce. Większość ludzi ma takie odczucie, ja chociaż mam takie odczucie czasami, że jestem bezwładna, że nie mam kontroli nad swoim życiem. A Super Better to jest taka metoda, która oddaje osobie jakby tą kontrolę nad życiem. A w jaki sposób? Robi się grę ze swojego życia. Szuka się wsparcia bliskich osób po to, żeby razem grali z tobą w tą grę, czyli pomagali ci. Niektórym osobom może być tak po prostu zwyczajnie wygodniej. Tak. Najszybciej, jeżeli jest hasło gra, to szukamy przeciwnika. Mi się wydaje, że każda osoba ma coś takiego w życiu. Albo jest to, że otyłość i musi schudnąć parę kilogramów, żeby być bardziej zdrowym, albo że ma depresję, albo że jakiś właśnie wypadek był i ta osoba wraca do siebie. Rozwód. Co z tych gier możemy przyswoić i jak je wykorzystać, żeby czuć się no lepiej zwyczajnie? Jane McGonagall poprosiła wszystkich w pomieszczeniu, żeby pstrykali palcami 50 razy. To było takie ćwiczenie na mózg. Uważność. To jest taka uważność. Cierpliwość. Determinacja. U mnie przychodzi poważniejsze poruszanie się całego ciała. Tak. Wstańmy i pójdźmy 3 kroki do przodu. Albo ręce do góry. Zaciskamy pięści. 5 sekund. Prościzna. To naprawdę działa? Dla mnie działa. Szczerze mówiąc, ja pracuję przed komputerem, tak jak większość ludzi w dzisiejszych czasach. Godzinami. Czasami naprawdę zapominam się ruszyć. To jest jakby jedna z najmniej zdrowych rzeczy, które możemy robić. Czyli nawet jeśli sobie przypominamy, żeby parę razy dziennie w biurze wstawać i przejść, albo właśnie te ręce do góry, to już nam coś daje. No tak, ale to są ćwiczenia drobne, mniejsze, większe dla ludzi, którzy są zdrowi. Ale jak to ma się przydać w depresji czy w stanach lękowych, no to chyba trzeba coś bardziej skomplikowanego wymyślić. Ale to od tego się zaczyna. Powoli rozbudowujemy te umiejętności. Oczywiście, że w Super Better są też metody o wiele bardziej skomplikowane, ale zaczynamy od podstaw, żeby czuć, że dajemy radę i żeby czuć, że robimy jakiś progres. Bardzo mnie zainteresowało to, że randomizowane, kontrolowane badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Pensylwanii pokazało, że granie w Super Better przez 30 dni znacznie łagodzi objawy depresji lęku, wpływa na wzrost optymizmu, wsparcia społecznego i wiary graczy we własną zdolność do odnoszenia sukcesów i osiągania celów. Z tym zawsze mamy kłopoty, że nawet wzmacnia ciało i w ogóle całą psychikę podczas rehabilitacji i rekonwalescencji. Jednak okazuje się, że pozytywny oddźwięk to ma w ludzkim ciele, w ludzkiej duszy, w ludzkiej psychice. Ja na przykład jako psycholog wcześniej zawsze miałam takie myśli, że tak jak większość z nas, że granie w gry komputerowe to jest marnowanie strata czasu. Tak. Że to jest bardzo uzależniające i że jeśli ma się dzieci, no to trzymać jest daleka od tego. Mam teraz w ogóle inne podejście do tego wszystkiego. Ja sama ostatnio miałam trochę stresujący okres. Nie mogłam nawet spać nocami, bo cały czas myślałam o naszych projektach, co muszę jeszcze zrobić. Ściągnęłam sobie taką prostą grę Tetris na komórce. Na początku musiałam się trochę zmusić, żeby w nią grać. Byłam w tramwaju, to się wstydziłam w nią grać. Myślałam, ojej, wszyscy będą myśleli, że co, dorosła kobieta i gra w Tetrisa na komórce. Ale powiem, że mi to naprawdę pomogło. Człowiek nie myśli już o tym wszystkim, bo tak to siedziałam w tramwaju i cały czas mózg biegł. I co jeszcze muszę zrobić dzisiaj? O Jezu, jaki tydzień mam przed sobą, ile mam rzeczy do zrobienia. A jak gram w tego Tetrisa, to niczym nie myślę. Umysł zajęty. Tak. Bardzo ważne i to jest forma medytacji. A ostatnia rzecz, dlaczego Jane McGonagall mi tak imponuje? Ona też mi imponuje, dlatego że ona jest kobietą, która się zajmuje grami komputerowymi. Ona jest pierwszą osobą na świecie, która dostała doktorat w psychologii gier komputerowych i jest kobietą. To jest ogromne wyzwanie, bo jest jest bardzo mało kobiet w technologiach nowych. Widać, że ma tyle pasji związane z tymi grami komputerowymi. No wcale się nie dziwię, no bo w końcu wyzdrowiała od tego, tak, stosując zasady ale gier komputerowych. Jeszcze przed chorobą, to była jej pasja życiowa. I ja bym zachęcała też rodziców, żeby córki też zachęcać do gaming. Dlatego, że gaming potem prowadzi do zainteresowania w nowych technologiach. To jest bardzo lukratywna branża. Tutaj naprawdę można fajnie zrobić, jest bardzo przyszłościowa i trzeba zachęcać te córeczki do tego. No proszę, praktyczna dobrze. Karolina, nie? Dobrze, że synów nie trzeba zachęcać, bo mi się też zawsze wydawało, że granie na tych to jest strata czasu. No ale wiesz, inne pokolenie, dla nich to może nie być stratą czasu, a i korzyści, jak się okazuje, innego rodzaju można odnieść. Znaczy, według mnie każdy może sobie coś znaleźć, bo to chodzi o to, żeby wytrącić się z tamtego procesu trudnego, gdzie tam ten umysł szaleje i po prostu skupić się na czymś innym. I to przerywanie tego układu powoduje no odrobinę lepsze zdrowie, a jak się do tego poważnie podejdzie, to on i nawet dobre zdrowie, a i nawet sukces. No i mamy ten poradnik o tym, jak obudzić w sobie gracza w realnym życiu. 5 egzemplarzy dla państwa. 2 2 7 3, proszę dzwonić już teraz. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Kłaniam się. 21 po 11. Part-time lovers. Za półtorej godziny w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Proszę tej piosenki już nie zamawiać. Part-time Lover zaśpiewał Stevie Wonder. 25 po 11. Znajdował cię mój list. Zaczynasz chwytać, czym mój list potrafi być. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. Ta Przemyk. 29 minut po godzinie 11, Robert Plant. To jest właśnie tytuł tej piosenki, 29 Palms, to śpiewał Robert Plant. Za 26 minut 12 i teraz do 12 już same klasyki, Obywatel GC. Samotna.

Bardzo lubię zaznaczać takie tajemne przejścia dla czytelników, którzy lubią zabawy tego rodzaju. Więc oczywiście Anna Carr odsyła do znanej postaci literackiej, ale przy pisaniu Roku Królika flirtowałam też z innym rodzajem literatury. Przeczytałam w ostatnich latach kilka polskich i zagranicznych książek, które są wielkimi bestsellerami i poruszyła mnie ich wulgarna, płaska natura, takie książki jak Naleśnik albo lepiej pizza z fast fooda. Wszystko jest od razu na wierzchu. Niby wszystkiego jest napchane pełno. Jest i przemoc, i seks, i tło społeczne. I to wszystko jest tak od razu do skonsumowania. Bardzo mnie to poruszyło i zaciekawiło badawczo. I tak, trochę jak doktor Frankenstein. używałam różnych materiałów, różnych fragmentów, żeby stworzyć swojego potwora, królika. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 22. W świetle poranka Wiktoria Frankowska wyglądała prawie zwyczajnie. Marzenie o transplantacji twarzy to wszystko, co teraz miała. Co z tymi królikami? Wszyscy tu o nich mówią. Spróbowałam mrugnąć do niej tak, jak ona wcześniej do mnie. Nie wie pani? Żyjemy w roku królika, wyjaśniła. Kiedy zobaczy się królika patrzącego na księżyc, to się narodzi na nowo. Na nowo, powtórzyła i popatrzyła na mnie, jakby oczekiwała potwierdzenia, że ponowne narodziny są w jej przypadku możliwe. Choć z tą twarzą wyglądała jak ktoś, kto urodził się o jeden raz za dużo. Myślę, że w pewnym sensie można się narodzić na nowo, pocieszyłam ją. Liczyłam, że japoński królik wzbudzi w niej potrzebę nawiązania do lokalnego królika grozy, który po śmierci swojej opiekunki ruszył na krwiożercze łowy. Czy pani ma w ogóle jakąś wiedzę o królikach? Wiktoria Frankowska popatrzyła na mnie badawczo. Znikomą, przyznałam i poczułam niepokój, że ten brak kwalifikacji będzie miał wpływ na moją pracę w spa pod królikiem. Albo nawet spotka mnie coś gorszego, kiedy się wyda, że moje doświadczenie jest tak ograniczone. Wiktoria Frankowska przyjrzała się swoim paznokciom, jakby miała na nich ściągawki. Niech pani słucha. Pierwsze przedstawienia świątynne zwierzęcia pochodzą z VI wieku z buddyjskich Chin. Stamtąd rozprzestrzeniły się przez jedwabny szlak. Ale niewykluczone, kontynuowała konspiracyjnym tonem, że te, które przetrwały w Europie, powstały niezależnie. Dziwne, prawda? Konwergencja, powiedziałam, przypomniawszy sobie naukową wiedzę Julii Mrok. Jak zwał, tak zwał, zbyła mnie Wiktoria Frankowska. Często przedstawiano króliki w formie splecionej w okrąg trójcy, jak w naszym logo. Jeden za drugim w nieskończoność. Od początku królik był symbolem kobiecości i płodności, ale też androginii, bo wierzono, że może zmieniać płeć, ciągnęła. Królik umiera na zimę i zmartwychwstaje wiosną. Jest niewinny i rozpustny. Niech pani słucha. Królik symbolizuje rzeczy sprzeczne, głupotę i spryt, odwagę i tchórzostwo, dziewiczość i seksualne rozpasanie, kobiecość i męskość. To wspaniałe, prawda? Pokiwałam głową, patrząc na nią zafascynowana. I przez chwilę krótszą niż mgnienie oka wydawało mi się, że Wiktoria Frankowska jest znów młoda i piękna, a jej twarz nietknięta. Królowa piękności z Frankenstein. Zwierzę przekraczające granice. Symbol tych, którzy chcą spróbować wszystkiego, wyszeptałam. Tak, królik może zmieniać kształt i płeć, przekraczać granice życia i śmierci. W przedchrześcijańskich mitologiach był towarzyszem potężnych bogiń, które przyjmowały często jego postać. Wiktoria Frankowska wyglądała na pogrążoną w marzeniach, ale po chwili otrząsnęła się energicznie jak mokre zwierzę. Stara królica na zimnym deszczu. I wtedy dopiero, spojrzawszy na gazetę, którą trzymała pod upierścienioną ręką, zobaczyłam coś o wiele bardziej dla mnie interesującego niż królik. Pod kciukiem Wiktorii Frankowskiej była twarz Julii Mrok. Nareszcie machina ruszyła. Julia Mrok stała się sensacją dnia. Mogę pożyczyć? Wiktoria Frankowska przytrzymała gazetę. ale dopiero rzuciłam okiem. Oddam pani potem. Niemal wyrwałam jej tabloid i wybiegłam z hotelu. Serce. Dawno nie czułam swojego serca. Szłam szybkim krokiem przez miasteczko, a pod lękiem budziła się ciekawość. Tak, przede wszystkim ciekawość, jak potoczy się historia Julii Mrok, Aleksandra i Ala. A świat dowiedział się właśnie, że Julia Mrok znikła bez śladu. Ławka pod choinką dziadka konkursowego była pusta. Rozłożyłam gazetę na kolanach. Tajemnicze zniknięcie pisarki. Julia Mrok, autorka popularnych romansów, znikła bez śladu. Tekst był krótki, rozczarował mnie. A choć znałam zasady, jednak przykro się przekonać, że własne zniknięcie też zajmuje tylko kilka linijek. Tylko albo aż. Wyszła z domu tego a tego dnia. Wzrost 168 cm, waga 54 kg, budowa szczupła, oczy zielone, włosy ciemnoblond, znaków szczególnych brak. Aleksander i Al zgłosili zaginięcie, przypieczętowując jej i swój los. Anna Carr musiała teraz wprawić w ruch akcję w świecie, który Julia Mrok porzuciła. A do tego potrzebny był jej telefon. Zwykły telefon. Przed swoim zniknięciem Julia Mrok zrobiła jeszcze jedną rzecz i poprosiła o przysługę Henka Valmonta, sprzedawcę kradzionych samochodów. I to do niego zadzwoniłam teraz z archaicznej budki telefonicznej na monety, która uchowała się niedaleko cmentarza, niczym małe muzeum minionej epoki. Hasłem był pseudonim, jaki Julia Mrok przybrała, zakładając konto mailowe jako Marta Demertej, by kontaktować się z handlarzami. Marta, powiedziałam, kiedy z drugiej strony odezwał się męski głos, a ten odpowiedział: Demertej? Teraz. Kiedy się wyłączył, stałam jeszcze przez chwilę ze słuchawką w ręce. Miałam wrażenie, że jest ostatnim przedmiotem łączącym mnie z poprzednim życiem, a gdy zawieszę ją na widełkach, więź zostanie nieodwołalnie zerwana. Słuchawka kliknęła. Stało się. Ruszyłam w stronę rynku. Tym, co zrobi teraz Heniek Valmont, a nie miałam powodów podejrzewać, że tego nie uczyni, gdyż łączył nas czysty interes, będzie wysłanie dwóch listów. Jednego na policję, drugiego do mojej wydawczyni o twarzy węża, łasej na nowe opowieści. Dostanie wkrótce taką, która sprawi, że książki Julii Mrok trzeba będzie dodrukowywać w wielotysięcznych nakładach. Co za radość dla wydawcy, nawet jeśli autorka już nie żyje i niczego więcej nie napisze. Piszę ten list, bo obawiam się o swoje życie. Tak zaczyna się zostawiona Henkowi Valmontowi wiadomość. Od jakiegoś czasu podejrzewam, że mężczyźni, z którymi mieszkam, chcą mnie zabić, kontynuowała Julia Mrok. Zebrałam wystarczającą ilość dowodów. Uważam, że niebezpieczeństwo jest realne, a mój strach uzasadniony. Dlatego poprosiłam przypadkową i niezwiązaną z całą sprawą osobę, by wysłała złożone u niej listy, jeśli stanie mi się coś złego. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie?